राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 1 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम कोई मर वो कल अहम की बात चल रही थी। हाँ। एक तो प्राकृत अहंकार है, है? एक तो प्राकृत अहंकार है। हाँ। और एक संबंध जन्य अहंकार है। हाँ। तो अब ये पूरा विश्लेषण नहीं हो पाता है, ये तो संबंध जन्य है, ये प्राकृत है, क्योंकि प्राकृत अहंकार का उपयोग तो तत्व के महापुरुष भी करते हैं। उनका प्रयुक्त किया हुआ मैं और हम लोगों के द्वारा प्रयुक्त किया हुआ मैं कैसे भेद में है, ये थोड़ी और स्पष्ट हो जाए। ना, मैं है जो उनको चिड़चिड़ ग्रंथि कहते हैं, जो साधारण सबका अहंकार होता है वो जड़ और चेतन की ग्रंथि। मानो मैं हूँ तो मैं तो है जड़, हूँ है चेतन, पुरुषता का नाम है और मैं प्रकृति का नाम है। इन दोनों को जो मिलान है ये है, यही बंधन है। बस जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि तृषा छूटत कठिन नहीं, तो उसके ज्ञान दीपक और भक्ति मणि बताया है रामायण में उन छेड़ छोड़ने के लिए। तो भक्ति मणि को विशेष महिमा बताई है, तो ये दोनों मिला हुआ है। तो दोनों मिला हुआ है इसका ठीक विवेक होता नहीं है यूं। तो इसमें आप पूछो क्या क्या बात बता है। मतलब एक तो जिस मैं का प्रयोग जीवन मुक्त महापुरुष भी करते हैं। हाँ, तो वो तो सामान्य जो धातु चीज है ना, अहम धातु चीज प्रकृति का, वो तो रहेगा। जैसे मन बुद्धि रहते ऐसे मन ही रहता है, बुद्धि भी रहती है, अहम भी रहता है, वो तो प्रकृति का है, स्वतः रहता है। ये प्रकृति का मैं का प्रयोग कर रहे हैं या ये संबंध जन्य हो रहा है, इस बात का हम लोगों को पूरा वो पूरा तो ये बात है कि प्राय करके मिले हुए के प्रयोग होता है और शुद्ध का पता नहीं लगता है जब तक ग्रंथि भेद नहीं होगा। विद्यते ग्रंथि सिद्धंते सर्वशरण रहा क्षीणते कर्माणी तस्मिन दृष्टि बराबर है। तो ग्रंथि भेदन हो जाने से फिर पता लगता है, पहले पता नहीं लगता, पता लग जाए तो साफ हो जाए। देखो संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा से अभिन्न होने पर। तो परमात्मा से अभिन्न हुए बिना संसार की साथ रहती है, संसार का ज्ञान साथ मिलन होता नहीं, तो जड़ से ग्रंथि मिली हुई है उसमें जड़ का ज्ञान नहीं होता न परमात्मा ज्ञान होता है। दोनों ज्ञान होने में प्रकार दो है, संसार का तो अलग होने ज्ञान, जैसे कोई आदमी व्यसनी है मदिरा पीता है चाय पीता है, तो वह मदिरा का ज्ञान जब वो सर्वथा भीतर से छोड़ देता है तब दोष दिखते हैं उसके, जब तो मिला रहता है दोष नहीं दिखते। संसार की मात्र चीज के साथ में मिला हुआ रहने पर संसार की बातें कह सकता है पर संसार का वर्णन नहीं कर सकता, संसार का ज्ञान नहीं होता है। संसार ज्ञान में संसार का अभाव हो जाए, क्यों संसार तो अभाव रूप ही है। विशेष जानने की बात यही है संसार का वियोग नित्य है, ये बात सगुण सुगम है और बड़ी बढ़िया चीज है, क्योंकि आपका हमारा परिचय पहले नहीं था और आप कौन है हमने तो मिला मिला तो ये मिला मेरे सहयोग, तो पहले पता समय नहीं था, पीछे भी संबंध नहीं रहेगा और बीच में भी निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। ये ज्ञान होता है पहले पहले इस विषय में ये ज्ञान होता है निसंदिग्ध कि संसार से वियोग मुख्य है, परमात्मा का योग मुख्य है। तो इस बात योग का समतम योग उच्चते और संसार का वियोग नित्य संयोग वियोग योग समझे, वियोग का नाम योग है, परमात्मा के योग का नाम योग है। तो इसमें वियोग है, ये बात समझ में ठीक से आती है और बहुत लाभदायक है, सीधी सरल है। व्यक्तियों का वियोग है, संसार का वियोग है, शरीर का वियोग है, भावों का वियोग है, परिस्थिति का वियोग है, अवस्थाओं का वियोग है, घटनाओं का वियोग है, सब वियोग है, संसार के सब वियोग है। तो वियोग तो होगा ही, अपने मन से अगर वियोग मान लें तो निहाल हो जाए, और अपन संयोग मानते रहते हैं तो दुख होगा। किसी आदमी मरने से दुख होता है, क्यों दुख होता है, उसका संयोग मना हुआ है, वो मना हुआ संयोग को दुख दे रहा है। तो मना और संयोग इसमें निश्चय हो जाए कि अवश्य यात्रा, कितना ही समय रहे तो एक दिन वियोग जरूर होगा, कि संसार का वियोग ही नित्य है। पहले वियोग, पीछे वियोग, संयोग के समय भी निरंतर वियोग। जैसे मैं आया, बात चल रही, उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र वो नहीं है, प्रतिक्षण वियोग रहा, एकदम प्रतिक्षण वियोग। तो वियोग ही नित्य है, और परमात्मा योग नित्य है, परमात्मा के साथ अब भी है, पहले भी समान था, अब भी है, नगरी है, किसका वियोग होने वाला है ही नहीं, पर उस दृष्टि नहीं है। अहंकार विमूढ़ा तो है, नहीं करता हमें तो नहीं करता, संसार में लग जाता है अहंकार से, मोहित अंतर्गण अहंकार क्या, मैं हूँ, इसके विश्लेषण नहीं होता ठीक तरह से, विश्लेषण नहीं होता, ये संसार है, ये अहम है, इससे संसार पैदा होता है, संसार यहाँ से ही पैदा होता है, अहम से ही। परमात्मा है, उसकी दो प्रकृति बताई, अपरा और परा। तो अपरा प्रकृति जगत संपूर्ण अपरा प्रकृति है, और जीव है परा प्रकृति है। पर यदि धारित धर्म धारण कर दिया, मन शरीर प्रकृति स्थानीय कर सकती, इन अपरा प्रकृति को पकड़ा है, ये है बंधन। अपरा प्रकृति छोड़ अपने में स्थित हो जाए तो ज्ञान, और अपने में स्थित परमात्मा हो जाए तो मुक्ति। और इनमें संसार की तरफ है तो इनको लेना छोड़ दे, देना ही नहीं, सुख दे कर्मयोग, तीनों का तीन बात। तो सबसे पहले ये बात अनुभव में आनी चाहिए कि संसार का वियोग नित्य है, खूब गहरी रीति समझे, धारण कर दे कि भी वियोग है। तो कोई मर जाए तो लोग कहते नहीं भाई हमें पता नहीं था मर जाएगा, तो हमें पता पहले से है कि वियोग ही है, और वियोग उसी का ही होता है जो वियुक्त है, वियुक्त है, साथ का वियोग नहीं होता, वियोग पहले ही वियोग है, पीछे वियोग है, वियोग वियोग है, संसार के साथ संबंध छेद है, शरीर के साथ संबंध हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, क्योंकि दो जात है इसकी। आप तो कहते हो मैं वही हूँ बालकपन में वही, पर बालकपन और जवानी वृद्धावस्था ये अवस्था बदली है, आप एक रहे हैं, आपका संबंध नित्य रहने का है, इनका नित्य रहने का है, दोनों संबंध भिन्न है, साथ कैसे रहे। संसार कभी किसी को मिला नहीं है, मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं है, वही तो हरदम जा रहा है, अरे हरदम रह रहा है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, तो उस दोनों का स्वभाव मिला हुआ दिखता है। चित्र शुरू हो रहा है, इसको जानने से चित्र ग्रंथि का संबंध विच्छेद का अनुभव मानो ये काम होता आरंभ हो जाता है, ये साधन है, इसको साधन है, तो ये साधन है, साधन अनुभव है, अनुभव अनुभव का लेकर साफ अनुभव, ज्ञान होता है अनुभव से, ज्ञान है वो तो जान करके मानता है, भक्ति पहले मान करके जानता है, सत्ता दे करके समझ जोड़ता है, वो भोगता है, संग्रह का नाम वो भोगड़ा, इनको सत्ता महत्ता संबंध दी है, सत्ता दे दी महत्ता दे दी, फंस गया। सत्य महत्ता आपकी दी हुई है, इसमें है नहीं, महत्ता आपकी दी हुई है, इसमें नहीं है, संबंधी आपने इसमें नहीं है, इस वक्त आपको ही तोड़ना पड़ेगा, ये कोई ईश्वर कृत नहीं है, प्रकृति कृत नहीं है, काल कृत नहीं है, स्वकृत है, अपनी कृत नहीं है, इस वास्ते इसे तोड़ने की अपने पर ही जिम्मेवारी है, तोड़ना ही पड़ेगा। ये दूसरी भगवान के शरण पुकारे तो भगवान की कृपा टूट जाए, वो विश्वास करते हुए, नहीं तो ये अपने को तोड़ना पड़ेगा। गुरु महाराज कृपा है, महात्मा की कृपा है, भगवान की कृपा है, तो महात्मा को महात्मा मानना तो आपका काम है, गुरु को गुरु मानना आपका काम है, भगवान को भगवान मानना आपका काम है, तो काम तो आप पर ही खुद ही। उद्धरे दात्मन आत्मान, अपना ही उद्धार आप करे, दूसरा नहीं कर सकता, खुद को विचार करना पड़ेगा। सहायता कर दे, धर्म सहायता करेगा, शास्त्र सहायता करेगा, संत महात्मा सहायता करेगा, भगवान सहायता करेगा, गुरु जी सहायता करेंगे, ये साथ हो जाएगा, पर पहले तो आपको तैयार होना पड़ेगा। भोजन बड़ो अपने करना पड़ता, दवाई अपने को देनी पड़ती है, इस वास्ते अपने पर ही खास, अपने जिज्ञासा हो या जो है, फिर उनको सहायता मिल जाएगी, संतों से महात्मा से सहायता मिल जाएगी। विश्वास ये पहले से पहले आरंभ में ये बहुत बढ़िया बात है कि भाई इनका हमारा संबंध नहीं है, मान ले पहले, फिर इसको खोज करे, खोज करे तो ये प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि आप वही हैं जो आप पढ़ते थे, आप जो पढ़ाते थे, आज आज तो वही पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया है, मैं तो अपना भजन स्मरण करता हूँ, त्योहार का काम करता हूँ। तो पढ़ना पढ़ाना और व्यवहारिक काम करना, इनमें तो भेद है, पर आप में भेद है क्या? तो आप में भेद नहीं, उसमें अपनी स्थिति, ये भेद वाले में स्थिति नहीं हो, ये दूसरी जात है, आपकी दूसरी जात आदत पसंद नहीं आती है, तो इस तरह से इसको मैं अलग हूं, ये तो प्रत्यक्ष है, इसको दृढ़ता से अनुभव करते हैं, बिल्कुल इनके साथ में नहीं, मेरे साथ ये नहीं है, मैं इनके साथ नहीं हूँ, मेरे साथ ये नहीं है, फिर मेरे साथ है परमात्मा, ये बीच में है जीव, इधर संसार है, इधर परमात्मा है, तो परमात्मा ये तो मम एव अंश, मम एव अंश प्रकृति नहीं, साथ साक्षात अंश है, चेतन अमल सहज सुगरासी है, और माया बस भय उसाई, माया बस हुआ है, ये प्रकृति है, अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ा है, तो अपरा प्रकृति संबंध जोड़ना है, तोड़ना है, वो तोड़े किसने? तीन हुआ था, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। भक्ति योग तो कर्म योग तो है कि उनकी सेवा करना है, कुछ नहीं चाहना, और ज्ञान योग है अपने को अलग कर देना, भक्ति योग है भगवान के शरण हो जाना, तीनों है, तीनों में जो शुद्ध जाए एक बात पकड़ो ठीक हो जाएगा। देखो साधक जब कहलाता है उसी दिन से लेना छोड़ देता है, खास बात लेना छोड़ दिया, देना ही देना शुरू कर दिया, और लेना तो ही देने के लिए, देना तो ही देने के लिए, संसार में लेना तो ही लेने के लिए, देना तो ही लेने के लिए, दान पुण्य करे तो लेने के लिए, खेती करे तो लेने के लिए, अपनी तरफ, ये है बंधन। साधक तभी होता है देना शुरू कर देता है, वो लेना देना दोनों ये पशु पक्षी आदि का काम है, क्यों देना देना? भगवान ने भगवान ने भगत ये तो रहे दल तुम उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी, बिना हेतु साधक लेना कुछ नहीं है, देना देना कुछ लेना ही नहीं, और कुछ लेना ही नहीं है, तो देना शुरू कर देना है ये साधक का काम सुख कैसे पहुंचे, सब सुख कैसे पहुंचे, सब आराम कैसे पहुंचे, दुनिया का आदर कैसे हो, दुनिया का भला कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, इसलिए अपना अपना कुछ लेना नहीं है, केवल देना शुरू कर दिया तो साधक हो जाता है, सर्वथा देना ही देना है, लेना है ही नहीं, तब संत हो जाता है, भगवान में लेना क्या है, भगवान पर क्या ले रहे हैं अपन, अपने उस भगवान को क्या मिलता है का पालन करी, सही करती वही भरती, सन सही हरती, नीने आदि उत्पत्ति सही बल करते हैं, मिलता क्या हमारे से, संत महात्मा लोग संत क्या मिलता है, तो वो देना शुरू कर दे संत हो जाएगा, लेना शुरू फट जाएगा, देना लेना ये साधारण का काम है, लेने की मुख्य मुख्यता है, खास फसने की बात है, भोग भी ले ले, संग्रह भी कर ले, आदर भी ले ले, मान भी ले ले, आराम भी ले ले, वाह वाह भी ले ले, वो सब गर्क हो गया, नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा बड़ा भारी। देता है तो लेने के लिए, देता ही लेने के लिए देना ही। साधक वो होता है, देता है वो देने के लिए, लेता है वो लेने के लिए, भोजन भी करता है तो स्त्री पुत्र प्रसन्न हो जाए इस वास्ते। मानो दूसरी प्रसन्नता के लिए जरा अपने लिए नहीं, ये शुरू कर दे साधु हो जाएगा, साधन शुरू हो गई, भगवान की तरफ वृत्ति लगावे और संसार को लेने के लिए न ले, सब कुछ शुभ हो जाए। सर्वे भगवंत सुखी नाय तो वो जड़ की गिनती है ना, तो जड़ का त्याग शुरू हो गया, देना शुरू कर दिया ना, जड़ता चली गई। लेना पाप है, देना पुण्य है, टीका समझा। अत कहने प्रयुक्त पापों की जरूरत है, काम से लेना ही है तो ये पाप का असर, ये पाप है, लेना पाप है, देना पुण्य है। जब देना ये दान का पुण्य नहीं है, त्याग देने में पुण्य, दान पुण्य इतना नहीं है, त्याग है। गीता में दान का भी त्याग ही अर्थ है, त्याग संबंध विच्छेद। दातव्यम इति यद्यपि हमें मिलेगा, दातव्यम इति दीर्थ अनुपकार देशी कार्य पात्र है, तो दानों सात्विक हम तो सात्विक त्याग गया संबंध विच्छेद। और एक दाना देना सौ गुणा पुण्य होता है, ये लेने के लिए एक गुणा दान होगा, सहस गुणा पुण्य होगा, तो बाजरी बहुत कई गुणा हो जाएगी, तो दान है वो दान तो फंसाने वाला है, आगे अगले जन्म को त्याग करता है, कुछ ना पड़ा जन्म त्याग करा कर ही, तो साधक का देना ही देना होता है, लेना ही नहीं। ये शुरू हो गया साधन, भीतर की लेने की इच्छा ही मिटा दे, साहब की लेना है ही नहीं। क्यों कि आज वो ये लेख लिखा है, अभी आज यही विषय था थोड़ा, तो उस लेख में ये खूब अच्छी तरह पा था, ये सातवा और नौवा दोनों अध्याय, इन अध्याय को लेकर के और लिखा है, तो देना ही देना है। अब समय थोड़ा है, नहीं तो लेख था सुना में लेख, आज लेख लिखा है, सुने आया नहीं महाराज, समय की क्या बात, समय तो सुना गया, मनुष्य ने कर लिया पहले, मनुष्य आज लाया जो वो मध्यम सुर छपा रहे हैं, उसमें सुना है और कल्याण में देना है। बड़ा है लेख, कुछ आज सुनो कल सुनो बोले। ये स्वयं में क्रिया का अभाव बताया, एक क्रिया बताया, फिर ये लेने की ये क्रिया कैसे होती है उसमें? स्वयं में जब कोई क्रिया है ही नहीं, तो फिर वो लेना और देना ये स्वयं से कैसे होता है? तो आप कर देखो, अपने स्वरूप कहाँ से होंगे, अपने स्वरूप जो अभी स्थित है इसी से होगा स्वरूप, अपनी स्थिति बात लेने है ना, यहाँ स्वरूप के पात्र से काम नहीं होगा। शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप है, ये तो बातें है, हम कहाँ है, हमारे यहाँ से जरा मनो जड़ता का त्याग, जड़ता का त्याग शुरू होगा। जड़ ग्रंथि है ना, चित्त तो स्वयं है, जड़ की ग्रंथि है, तो जड़ छोड़ोगे तो ग्रंथ छूटेगी ना, ये पता से नहीं छूटेगी। आप सब को सुनावा है, अच्छा सुन जाओगे, चश्मा होने पर वो सुना दे मुझे। विज्ञान सहित ज्ञान जितने भी शास्त्र हैं, दर्शन हैं, उनके दो विभाग हैं, ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को न मानने वाले। ईश्वर को मानने वाले शास्त्रों में गीता मुख्य है, गीता का खास सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। जिन दार्शनिकों ने अपने दर्शन में, अनुभव में, अपने मत में पूर्ण संतोष कर लिया वे तो वहीं रुक गए, पर जिन्होंने अपने दर्शन में संतोष नहीं किया उन्होंने वासुदेव सर्वम का अनुभव कर लिया। वासुदेव अद्वैत आदि है, अपने सिद्धांत में संतोष कर लिया, आपस में मिले कौन खटपट रहे हुए, अपने संतोष न करके आगे चले तो वासुदेव खटपट नहीं रहेगी। वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर संपूर्ण दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद सर्वथा मिट जाता है और वे सब एक हो जाते हैं। अब अद्वैत विशोध नहीं मिलते, अद्वैत विशोध नहीं मिलते, विशिष्ट अद्वैत नहीं मिलते, वासुदेव स्वरूप क्या नहीं मिलेगा, सब समय अद्वैत अद्वैत सब वासुदेव स्वरूप हो जाएगा। वो है आचार्य का मत, ये है भगवान का मत, तो भगवान में सब आ जाएगा। शास्त्रों में जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों का ही विवेचन आता है क्योंकि इन तीनों के सिवाय चौथी कोई वस्तु है ही नहीं। दर्शन और क्या है, तीन बात है, जगत का, जीव का, परमात्मा का, जितने दर्शन है इसी वर्ण और क्या है। इन तीनों को गीता ने अनेक नामों से कहा है, जैसे जगत को अपरा, क्षेत्र, क्षर आदि, जीव को परा, क्षेत्र, अक्षर आदि, और परमात्मा को ब्रह्म, पुरुषोत्तम आदि नामों से कहा है। भगवान ने गीता में अपरा जगत और परा जीव दोनों को ही अपनी प्रकृति, स्वभाव या शक्ति बताया है। जैसे शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, ऐसे ही परमात्मा के बिना जगत और जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परमात्मा के ही एक अंश में जीव है और जीव के ही एक अंश में जगत है। एकदम धारिते जगत, इसलिए गीता में जगत, जीव और परमात्मा के वर्णन का तात्पर्य उनको अलग अलग बताने में नहीं है, प्रत्युत सबको एक और अभिन्न बताने में ही है। जीव के एक अंश में जगत है, जगत ये तो एकदम धारित है ना। अपरेयम इतस्वयं प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता महाबाहो, ये एकदम धारित है जगत, जगत धारण किया है। तो जगत वास्तव में जीव की दृष्टि में ही है जगत, भगवान जी से तो मत परतर नान्यत है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान है, उसकी दृष्टि जगत नहीं, उसकी दृष्टि में जगत स्वरूप ही है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का अपना स्वरूप है और महात्मा के लिए भगवान का स्वरूप है, जगत कहाँ है। जीव ने जगत रच रखा है, ये राग और द्वेष है, इसे उत्साहता है, जगत हो गया, ये जगत हो करके स्वयं जगत हो गया। राग द्वेषात्मक जो जगत है, हाँ, ये उस जगत से तात्पर्य, हाँ, जगत राग द्वेष जगत है। निर्द्वंद्व ही महाभाव शुभ बंदा सुर मुसीत है, सार सार चीज है, सार सार एकदम। तो इसने जगत को धारण कर रखा है, तो ये छोड़ दे, धारण रहेगा नहीं। ये धारण कहाँ के अहम मैं हूं ना, तो मैं के बीच में हूँ तो चेतन है, ये मैं, ये अहम जड़ है, मनोबुद्धि अहंकार इति उम्मीद, अहंकार इति भिन्न प्रदृष्टता, तो अहम अहम यहाँ से शुरू होता है संसार, अहम से ये आगे चलता है। अपने श्वेता श्वेता श्वेतर उपनिषद में अपने ही भीतर स्थित इस ब्रह्म को ही सर्वदा जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। एतज ज्ञेयम् नित्यम् एव आत्मसंस्थम् नातः परम वेदितव्यम् हि किंचित्। भोक्ता यानी जीवात्मा, भोग्य जगत और उनके प्रेरक परमेश्वर को जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इस प्रकार यह तीन भेदों में बताया हुआ ब्रह्म ही है, अर्थात जीव, जगत और परमात्मा तीनों तो प्रमाण है उपनिषद का रूप है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मम एतत्। त्रिविधम ब्रह्म, जगत भी ब्रह्म, जीव भी ब्रह्म, त्रिविध में एक तीन तीन कहते हैं। परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के साथ परमात्मा का समान संबंध है, परंतु परा प्रकृति का संबंध अपरा प्रकृति के साथ नहीं है, कारण कि परा और अपरा दोनों का स्वभाव अलग अलग है। परा नित्य, अपरिवर्तनशील तथा अविनाशी है और अपरा शरीर संसार निरंतर परिवर्तनशील तथा विनाशी है। परा प्रकृति परमात्मा का अंश होने से परमात्मा के ही स्वभाव वाली है। अतः जैसे परमात्मा नित्य परिवर्तनशील तथा अविनाशी स्वभाव वाले हैं, ऐसे उनका अंश परा प्रकृति भी है। तात्पर्य यह हुआ कि जीव परमात्मा का अविभाज्य अंश है और शरीर संसार का अविभाज्य अंश है। देखो मर गए, क्या हुआ कि जीव भी जगत बन गया, त्रिवेर गुणमय भावे ही एक ही सर्वविदम जगत ना भी जानती मामी दे परम भयम। जगत नहीं जानता है, ये जगत जीव का नाम है, इसमें जगत शक्ति नहीं जानने की। तो इसके साथ हम लोग मिल गए, इस बात खुद जगत हो गया, इतना नीचा चले गए, इतना हो गया तो जगत ही बन गया। कामात्मा ने काम स्वरूप बन गया, वो सदबुद्धि सदात्मा ने वो हो गया भाई, ये कामना वो जगत ही बन गया। जगत नाम संसार का, गच्छति थी जगत, तो जगत नाम जीव का है। ये एक जगह नहीं आता जगत, जीव का नाम। अब त्रिभुगुण मोहित कौन होगा? ये थोड़ी होता है मोहित, चेतन ही होता है। तो इसमें ऐसा बन गया जो जीव ही बन गया, अपने चेतन पढ़ने को बिल्कुल भूल गया, जड़ता ही मुख्य होगी, शरीर ही मैं ही हूँ, जो कुछ एतावती थी निश्चित बस यही हूँ काम भोग परमा एतावती निश्चित। जीव तथा परमात्मा प्राप्त है और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तथा संसार प्रतीति है। प्रतीति है, प्राप्त नहीं है, प्रतीति दी कैसे प्राप्त थोड़ी हुई है, ये तो एकदम जवाब प्रतीति वह जो सामने में स्थूल सुनकर सभी प्रतीति है, दीख है, दीख है, मिला नहीं कभी, कभी नहीं मिलेगा ये। मिल गया, मेरे सही मिल गया, धन मिल गया, मिला है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिल सकता ही नहीं, विजाती कैसे मिले? आप तो निरंतर ये निरंतर जाता है, आप निरंतर रहते हैं, मेल कैसे हुए? अंधेरे का सूर्य का मेल कैसे हुए? असत की तो सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो विदित भाव ना भाव, तात्पर्य कि प्राप्त दिखता नहीं है और उसकी सत्ता मौजूद है, और प्रतीति दिखती तो है पर उसकी सत्ता मौजूद है ही नहीं। मैं अमुक वर्ण आश्रम आदि का हूँ, यह प्रतीति को लेकर है, और मैं साधक हूँ, योगी मुमुक्षु भक्त आदि हूँ, यह प्राप्त को लेकर है। जब मनुष्य में प्रतीति की मुख्यता होती है तब वह संसारी होता है, और जब उसमें प्राप्त की मुख्यता होती है तब वह साधक होता है। इसलिए साधक जड़ता की मुख्यता दोनों है, तो मैं की मुख्यता और एक हूँ की मुख्यता, हूँ की मुख्यता साधक हो जाएगा और जड़ की मुख्यता संसारी हो जाएगा, जगत हो जाएगा, जगत हो जाएगा। इसलिए साधक में प्राप्त की मुख्यता होनी चाहिए, प्रतीति की मुख्य। ये प्राप्त और प्रतीति, स्वयं तो प्राप्त है, संसारी प्रतीति है, प्रतीति से मानते हैं तो स्वयं हो जाएगा। प्रतीति की मुख्यता होने से साधन की सिद्धि में बहुत कठिनता होती है। मुक्ति अथवा भक्ति की प्राप्ति प्रतीति को नहीं होती, प्रत्युत प्राप्त स्वयं को ही होती है। इसलिए भगवान ने सातवें अध्याय में अपने भक्तों के चार प्रकार अर्थ आर्थी अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी बताकर नवे अध्याय में कहा कि दुराचारी पाप योनि स्त्रियां वैश्य शूद्र ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ये सभी व्यक्ति चार प्रकार के न हम विप्रो न च नरपति न इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान की प्राप्ति दुराचारी पापयोनि स्त्रियां वैश्य शूद्र ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को नहीं होती, प्रत्युत भक्त यानी स्वयं को होती है। मैं न तो ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय, इसलिए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि की मुख्यता रखने वाला कोई भी मनुष्य भोगी तो बन सकता है पर योगी नहीं बन सकता। जो प्राप्त है वह परा प्रकृति है और जो प्रतीति है वह अपरा प्रकृति है। परा और अपरा दोनों ही प्रकृतियां भगवान की होने से भगवत स्वरूप है। सदसचाहम अर्जुन, परंतु जीव ने जगत को धारण कर लिया है, अर्थात उसको स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देकर अपना मान लिया। मन सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, यही जीव की मूल भूल है जिसके कारण वह जगत बन गया, अर्थात जगत की तरह परिवर्तनशील जन्मने मरने वाला बन गया। इस भूल को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह परा को अर्थात अपने आप को भगवान के अर्पित कर दे और अपरा को अर्थात शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को संसार के अर्पित कर दे, संसार की सेवा में लगा दे। मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए ही हूँ, ऐसा स्वीकार कर लेना अपने आप को भगवान के अर्पित करना है और शरीर संसार का और संसार के यही है, ऐसा अनुभव कर लेना शरीर को संसार के अर्पित करना है। इस प्रकार भगवान की चीज भगवान को दे दी, यह भक्ति योग हो गया। संसार की चीज संसार को दे दी, यह कर्म योग हो गया। और न तो भगवान से तथा न संसार से कुछ चाहने से स्वयं असंग हो गया। लेना नहीं भगवान से, नहीं संसार नहीं लेना, निष्काम हो गया। संसार से मिलेगा, संसार से कुछ मिलने वाला है ही नहीं। यार भगवान का प्रेम हो गया, इनसे बढ़कर चीज का लोग भगवान से प्रेम है, वो तो अपना है, अपने आप को देना है। लेना भगवान से भी नहीं है, संसार से भी नहीं है, देना का देना शुरू हो। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों सिद्ध होने से परा और अपरा की स्वतंत्र सत्ता की मान्यता मिट जाती है और वासुदेव स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जो अपना कल्याण चाहता है वह अगर अपरा को सच्चा मानता है, जगत को सच्चा मानता है, तो उसके लिए कर्मयोग यानी भौतिक साधना है। अगर परा जीव अर्थात चेतन को सच्चा मानता है तो उसके लिए ज्ञान योग यानी आध्यात्मिक साधना है। और अगर परमात्मा को सच्चा मानता है तो उसके लिए भक्ति योग यानी आस्तिक साधना है। अगर वह किसी को भी सच्चा नहीं मानता तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि किसी को भी न मानने से उस पर संसार आदि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वह किसी को नहीं मानता, संसार का नहीं पड़ेगा, भगवान का नहीं पड़ेगा, साधना का नहीं पड़ेगा, किसी का निर्विकल हो जाएगा, त्रिमुक्ति हो जाएगी। और वह स्वतः निर्विकल्प हो जाएगा। मनुष्य पर उसी वस्तु का असर पड़ता है जिसको वह सच्चा मानता है। हमने संसार की चीज संसार को दे दी तो अब हम संसार से कुछ चाहने के अधिकारी ही नहीं रहे। इसी तरह भगवान की चीज भगवान को दे दी तो हमें स्वतः प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, जिसकी चाहना हम भगवान से करें। संसार की चीज संसार को देना योग है और संसार से कुछ चाहना भोग है। भगवान की चीज भगवान को देना योग है और भगवान से कुछ मांगना भोग है। वास्तव में मनुष्य शरीर कर्मयोगिनी, कर्मयोनी अथवा भोगयोनी नहीं है, प्रत्युत साधन योनी अथवा प्रेम योनी। मनुष्य भोगयोनी नहीं है, कर्मयोनी नहीं है, साधन योनी है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को प्रेम के लिए ही बनाया है, एकाकी न रमते। इसलिए प्रेम की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। संपूर्ण योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान को अपना मान सकता है, भगवान से कह सकता है कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, अथवा केवल तू ही तू है। कारण कि भगवान ने संसार को जीवों के लिए बनाया है और मनुष्य को अपने लिए बनाया है। मनुष्य में संसार को अपना न मानने की और भगवान को अपना मानने की जो योग्यता और सामर्थ्य है, वह भी वास्तव में भगवान की दी हुई है। भगवान की दी हुई योग्यता और सामर्थ्य से ही मनुष्य भगवान से प्रेम करता है। संसार निरंतर बदलने वाला प्राप्त है तथा अपना नहीं है, फिर भी वह हमारे को प्रिय लगता है। और परमात्मा सब देश काल आदि में ज्यों के त्यों विद्यमान नित्य प्राप्त हैं तथा अपने हैं, फिर भी वे हमारे को प्रिय नहीं लगते। इसका कारण यह है कि हम संसार की निंदा तो करते हैं पर उसकी सत्ता और महत्ता नहीं है तथा वह अपना नहीं है, यह अनुभव नहीं करते। इसी तरह हम परमात्मा की महिमा तो गाते हैं पर उनको सत्ता और महत्ता देकर अपना स्वीकार नहीं करते। इसलिए साधक का खास काम है कि विवेक पूर्वक संसार को अपना न मानना और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को अपना मानना, जो कि वास्तविकता है। जब मनुष्य संसार को अपना और अपने लिए मान लेता है तब उसको अपनी और संसार की परा और अपरा की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि जीव जगत के अधीन पराधीन हो जाता है और जन्म मरण में पड़कर दुख पाता है। इस पराधीनता से छूटने के लिए साधक के लिए तीन खास बातें हैं। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है, इस स्वरूप के साथ कुछ भी नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु और क्रिया स्वरूप नहीं। देखो ये अनुभव होता है कि मैं हूँ प्रकृति हुई तो हूँ, सत्ता मात्र ही हुआ, अपना आप स्वरूप क्या हुआ, सत्ता मात्र। तो सत्ता मात्र क्या जरूरत किसी की, अपनी सत्ता में ही अनुभव है, क्या किसी की जरूरत नहीं, भगवान की भी जरूरत नहीं है। भगवान की जरूरत बिना मुक्ति तो हो जाएगी, प्रेम नहीं होगा। परमात्मा कारण से इसलिए मस्त हो गया है। तो ज्ञान मार्ग अपने में मस्त है, हर प्रेम ही भगवान के शरण होता है। किसी की जरूरत नहीं है महाराज जी, जैसे अभी हमने आपके श्रीमुख से सुना तो आपकी जरूरत हुई तो किसी की भी जरूरत नहीं आपने बताया हाँ। तो हमने तो आपसे सुना हाँ। सुना तो आपकी जरूरत हुई हाँ। और जो है इधर तो हमारी जरूरत हुई साधक होने से, सत्ता मात्र होने से क्या हुई? उस सत्ता में किसी की आवश्यकता नहीं है, उस सत्ता में किसी की आवश्यकता नहीं है। सत्ता स्वरूप बोल, हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है, इस स्वरूप के साथ कुछ भी नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु और क्रिया स्वरूप तक नहीं पहुंचती। तात्पर्य यह हुआ कि अपने पास अपने सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं कहलाने वाला स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी अपने साथ नहीं है और हम उसके साथ नहीं है। अगर शरीर हमारे साथ रहता तो हमारे अनेक जन्म कैसे होते, हम अनेक शरीर कैसे धारण करते? चिपके रहते तो अनेक शरीर धारण कर तो चिपके नहीं आना, तो शरीर हमारे साथ कहाँ है? छूटते रहते हम पकड़ते रहते हैं, छूटते रहते पकड़ते रहते हैं, जन्म मन मुफ्त में। अगर हम शरीर के साथ रहते तो मुक्ति कभी होती ही नहीं। प्रत्येक देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया पर शरीर के साथ रहते तो दूसरा शरीर नहीं मिलता और मुक्ति नहीं होती। मुक्ति हाँ शरीर के साथ रहते, शरीर हमारे साथ रहता था। प्रत्येक देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया परिस्थिति अवस्था आदि में निरंतर परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, पर अपने में स्वरूप में कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन उत्पत्ति विनाश नहीं होता। इन देश काल आदि सब के अभाव का अनुभव हमें होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। परिवर्तनशील एवं नाशवान वस्तु शरीर अपरिवर्तनशील एवं अविनाशी तत्व के साथ कैसे रह सकती है और उसके क्या काम आ सकती है? अमावस्या की रात सूर्य के साथ कैसे रह सकती है और सूर्य के क्या काम आ सकती है? सांसारिक शरीर बल बुद्धि विद्या योग्यता सुंदरता आदि संसार के ही काम आते हैं, हमारे काम किंचन मात्र भी नहीं आते। तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति और उसके कार्य शरीर सत्ता मात्र हमें कुछ भी नहीं वाले नहीं है, क्या शरीर इंद्रिया है वगैरह भी पास नहीं है, सूर्य के समान है, कुछ भी नहीं मिलता। हमारे किंचन मात्र भी पुष्टि नहीं होती, हित नहीं होता, हो सकता भी नहीं। अनंत ब्रह्मांड मिलकर भी हमारी पूर्ति संतुष्टि नहीं कर सकते। अनंत ब्रह्मांड में हमारे कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं मिलता, हमारे क्या मिलेगा आप बताओ? अनंत ब्रह्मांड में मिलकर के हमारे को कहाँ मिले? हमारे तो पहुंचता ही नहीं, वो हमारे तो सत है नहीं शाश्वत है, अपना तो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, तो क्या लाभ होगा? अनंत ब्रह्मांड का राज्य मिले, ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो हमारे क्या मिला? हमारे तो कुछ नहीं मिला। इसलिए अनंत सृष्टियों अनंत ब्रह्मांडों में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारी हो और हमारे लिए हो। जीव और परमात्मा दोनों ही अकिंचन है। जीव इसलिए अकिंचन है कि उसके लिए संसार में मेरा कुछ नहीं है, अर्थात उसका भगवान के सिवाय और किसी से संबंध नहीं है। और परमात्मा इसलिए अकिंचन है कि उनके सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय सदसच्चाहम्। जबकि जीव की दृष्टि में संसार की सत्ता है तब तक उसके पास कुछ नहीं है, और जब उसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है तब भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम्। उसकी भगवान के साथ आत्मीयता हो जाती है। ज्ञानी तो आत्मीय में मतम मई ते सुचाप्यहम। इसलिए भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा है कि हम सदा के अकिंचन हैं और अकिंचन भक्तों से ही हम प्रेम करते हैं और वे हमसे प्रेम करते हैं। निष्किंचना वयम शाश्वत निष्किंचन जनप्रिया। भगवान दर्शन भी अकिंचन भक्तों को ही देते हैं। त्वाम अकिंचन गोचरम। इसलिए कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है, ऐसा स्वीकार करके अनुभव करते ही हम अकिंचन हो जाते हैं, भगवान के प्रेमी हो जाते हैं। प्रियो ही ज्ञान्योत्यर्थ महम सचम मम प्रियः। इच्छा अभाव से पैदा होती है, सत्ता मात्र अपने स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता। अभाव से ना भावो विद्यते सतः। इसलिए अपने में कोई इच्छा नहीं होती। जब अनंत सृष्टि में कोई वस्तु हमारी और हमारे लिए है ही नहीं और कोई वस्तु स्वयं तक पहुंच सकती ही नहीं, हमें प्राप्त हो सकती ही नहीं, तो फिर किसकी इच्छा करें और क्यों करें? जिस शरीर को हम मैं मेरा और मेरे लिए मानते हैं वह शरीर भी हमें आज तक प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त है नहीं और प्राप्त होगा नहीं। प्राप्त होना संभव ही नहीं। हरदम बोल रहा है, हरदम ये हरदम रह रहा है, प्राप्त कैसे हो? कारण कि वह निरंतर बदलता है और हम निरंतर रहते हैं। तात्पर्य है कि शरीर का स्वयं से कभी संयोग हुआ ही नहीं, क्यों कि ये दोनों ही परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इसलिए न तो हमें संसार से कुछ चाहिए और न भगवान से ही कुछ चाहिए। संसार से इसलिए कुछ नहीं चाहिए कि उसके पास ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो वह हमें दे सके, और भगवान से भी शांति, मुक्ति, सद्गति, दर्शन आदि कुछ नहीं चाहिए, क्यों कि इनको देना भगवान का कर्तव्य है जो उनके अधीन है। हमारा काम भगवान को उनका कर्तव्य बताना नहीं है, प्रत्युत अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानकर अपने को सर्वथा अर्पण कर दें और भगवान से कुछ भी न मांगें, क्यों कि वास्तव में भगवान के सिवाय अपना कोई है ही नहीं। एक मार्मिक बात है कि भगवान के सिवाय दूसरी वस्तु को अपना मानने से भगवान से संबंध विच्छेद होता है। इसी तरह भगवान से कोई वस्तु मांगने से उस वस्तु के साथ संबंध होता है और देने वाले भगवान से संबंध विच्छेद होता है। मनुष्य से यही भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तुओं को तो अपना मानता है पर उनको देने वाले को अपना नहीं मानता। मिली हुई वस्तुएं तो बिछुड़ जाएंगी। भगवान दी हुई चीज तुम अपन मानता है, अपन त्योहार में गाना खाए पिए माटी कर गीत गाओ पीलेगा। सत्ता मात्र हमारे स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है। स्वयं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता। नैव किंचित करोमि इति, नैव किंचित करोति सः। मनुष्य जो कुछ करता है कुछ न कुछ पाने के लिए ही करता है। जब सृष्टि मात्र में कोई भी वस्तु हमारी और हमारे लिए है ही नहीं तो फिर किसको पाने के लिए कर्म किया जाए? इसलिए हमें अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। अगर हम शरीर आदि किसी भी वस्तु को अपने साथ माने तो कभी सर्वथा निष्काम हो सकते ही नहीं, क्योंकि शरीर को रोटी कपड़ा आदि सब कुछ चाहिए। सर्वथा निष्काम हुए बिना क्रिया का त्याग भी नहीं हो सकता, क्योंकि कामना पूर्ति के लिए क्रिया करनी ही पड़ेगी। इसलिए मेरा कुछ नहीं है ये अनुभव होने पर मेरे को कुछ नहीं चाहिए ऐसा अनुभव करने की सामर्थ्य आ जाती है और मेरे को और मेरे निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये अनुभव होने पर मेरे को कुछ नहीं करना है ऐसा अनुभव करने की सामर्थ्य आ जाती है। मेरा कुछ नहीं ऐसा मानने से मनुष्य ममता रहित हो जाता है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए ऐसा मानने से कामना रहित हो जाता है और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है ऐसा मानने से कर्तृत्व रहित हो जाता है। ममता रहित, कामना रहित और कर्तृत्व रहित होने से मनुष्य स्वयं स्थित अर्थात मुक्त हो जाता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमान शरत निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधि गच्छति। अगर साधक अपनी सत्ता को परमात्मा की सत्ता के अर्पित कर देता है अर्थात मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसा आत्मीयता अभिन्नता स्वीकार कर लेता है तो वह स्वकीय में स्थित अर्थात भक्त हो जाता है। अगर कोई साधक ज्ञान मार्ग निर्गुणोपासना का आग्रह रखकर भक्ति मार्ग की सगुणोपासना की उपेक्षा, अनादर, खंडन, निंदा अथवा तिरस्कार करता है तो उसको मुक्त होने के बाद भी भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अगर साधक अपने साधन का आग्रह न रखे, भक्ति की उपेक्षा तिरस्कार न करे प्रत्युत उसका आदर करे तो उसको मुक्त होने के बाद भक्ति की प्राप्ति स्वतः स्वाभाविक हो जाएगी। इसलिए गीता में भगवान ने ये न भूतान्य शेषेण रक्षसि आत्मनि अथो मई पदों से कहा है कि तत्व ज्ञान होने पर संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में देखेगा, रक्षसि आत्मनि यह मुक्ति की प्राप्ति है, और उसके बाद मेरे में देखेगा, अथो मई यह भक्ति की प्राप्ति है। वास्तव में हम शरीर के साथ कभी मिल सकते ही नहीं और परमात्मा से कभी अलग हो सकते ही नहीं, अतः मुक्त होना और भक्त होना वास्तविकता है। मुक्ति में तो सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है जिससे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि मतभेद पैदा होते हैं, पर प्रेम की प्राप्ति में अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई अभ्यंतर मल कबहु न जाई, जिससे संपूर्ण मतभेद मिटकर वासुदेव सर्वम का अर्थात परा अपरा के सहित भगवान के समग्र रूप का अनुभव हो जाता है। यही विज्ञान सहित ज्ञान है जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानने योग्य शेष रहता ही नहीं। यज ज्ञातवा नेह भूयो नज ज्ञातव्य अवशिष्यते, और जिसको जानकर साधक जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाता है। यज ज्ञातवा मोक्ष से शुभात, इसी विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन भगवान ने सातवें, नवें, दसवें और ग्यारहवें अध्याय में किया है। फिर 12वें अध्याय में इसका निर्णय किया है कि केवल ज्ञान की अपेक्षा विज्ञान सहित ज्ञान श्रेष्ठ है, कारण कि ज्ञान में निर्गुण की उपासना है और विज्ञान में सगुण समग्र की उपासना है। निर्गुण की उपासना समग्र के एक अंग की उपासना होती है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध होने से उसके अंतर्गत सगुण समग्र नहीं आ सकता, जबकि सगुण समग्र में किसी का भी निषेध न होने से निर्गुण भी उसके अंतर्गत आ जाता है। निर्गुण में गुण का निषेध किया है, अच्छा सगुण कैसे आएगा, मुझे अंतर्गत तो नहीं आएगा। सगुण में किसी का निषेध नहीं किया, निषेध नहीं किया, समग्र का है, समग्र समग्र मामले महाराज आपकी खोज रही है। मैं तो सुनता नहीं है, ये कहाँ आई है गीता जी के इस समग्र रूप में, ऐसी बात कहाँ आई है? समझ लिया है उन्होंने विवेचन में लिखा है महाराज जी, लेकिन गीता के आधार पर गीता से समन्वित ऐसा नहीं मिला है किसी का। तो मेरे को तो अच्छी लगती है, गीता के अनुकूल होती वो ऐसी लगती है, मैं तो गीता जी है ना। इसलिए सगुण का उपासक विज्ञान सहित ज्ञान को, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार के सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है और विज्ञान से भक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति में परमात्मा से सधर्मता होती है, मम साधर्म आगता, और भक्ति में ज्ञान उपासित मम साधर्म सच्चिदानंद हो जाएगा, और भक्ति में परमात्मा से आत्मीयता अभिन्नता होती है, यानी त्वात्मैव मे मतम। अंतिम प्रापणीय तत्व भक्ति ही है, अतः इसी की प्राप्ति में मानव जीवन की पूर्णता है। इसमें महाराज जी जैसे भक्त है वो ज्ञानी है, वो यदि भक्ति की उपेक्षा करता है और उसका खंडन करता है तो उसको प्रेम नहीं मिलता। ऐसे यदि कोई भक्त है वो यदि स्वरूप बोध की उपेक्षा करता हो तो उसको ज्ञान तो हो जाएगा। उसको देखो देशाम सतत युगता नाम भजताम प्रीति पूर्णम ददामी बुद्धि योगम अतेशा में अनुकम पार्थम अहम अज्ञान जम जम अनाश हम ज्ञान लेकिन बस होता। भगवान की जिम्मेदारी मत चिंता मत कर, तू शांति जमती इसमें ध्यान में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, तू कर्ज दे कौन ले, जो लेने वाला उसको तो स्वीकार नहीं किया, आप ही रहेगा मुक्त हो जाएगा। स्वामी जी महाराज, ये भक्ति मुक्ति और प्रेम तीन बातों का इसमें आपने तीन बातें बताई, भक्ति मुक्ति और प्रेम, ये भक्ति मुक्ति और प्रेम अलग अलग है क्या? अलग नहीं, एक ही एक है, उस एक अंश को पकड़ता है दूसरे का तिरस्कार अपमान करता है तो उनमें अलग है, अलग नहीं है, परंतु वो अलग ले लेता है, वो अलग कर लेता है। संसार हमारे साथ नहीं है, अपना प्रसाद मान लेता है, पकड़ लेता है, शरीर प्रसाद खा लेता है, अपने साथ शरीर जैसे दूसरे ध्यान कैसे करेगा, तो शरीर से सारा लेता है, तो फिर मान लेता है उसको, ये छोड़ता दूसरे को पकड़ लिया, छोड़ता तीसरे को पकड़ लिया, छोड़ता जा रही पकड़ता जाता है। इससे पहले ही लेबा लिखा है, वो ऐसे है तो ये लिखा रहे हैं अभी, गीता के टीका के सिवाय मन के गीता के सिवाय जो साधु संघ नहीं आई है ऐसी बातें गीता पर और लिख रहे हैं। तो सदन बोले वो संपादक तो फिर विरोध आ जाएगा, विरोध नहीं आएगा, गीता टीका से विरोध कहीं कहीं आ सकता था, बहुत विरोध नहीं आएगा, विरोध ना आया, ये नई बात आई है, विरोध उसे खुलासा किया साहब, गीता में बहुत विलक्षणता दिखेगा, देखते जाओ दिखते जाए, बहुत विचित्र था वो उस लेख, उसमें कहता है भगवान के तो भगवान को ब्रह्मचारी को नहीं मिलते, कृष्ण को नहीं मिलते, वानप्रस्थ को नहीं मिलते, सन्यासी को नहीं मिलते, ब्राह्मण को भी नहीं मिलते, क्षत्रिय को भी नहीं मिलते, वैश्य को भी नहीं मिलते, शूद्र को भी नहीं मिलते, अंधेर को भी नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं भगवान को, भक्त को, भक्त चाहता है उसको, ऐसा तो इसका तात्पर्य क्या हो, मैं ब्राह्मण हूँ तो भगवान कैसे मिलेंगे? ब्राह्मण चित्त कर्म करो, ब्राह्मण मिलेगा। तो चारों वर्ण, चारों आश्रम, स्त्री पुरुष का भाव, ये भेद मत करके केवल भगवान के संबंध का ही अपनी अहंता होगी तो भगवान के साथ होगा, इनके साथ अहंता रहेगी तो परमात्मा नहीं प्राप्ति नहीं होगी। तो गीता के ऊपर लिख रहे हैं, सातवा अध्याय लिख दिया है, छप गया है, अब देखा नहीं होगा। सातवा अध्याय तो छप गया है, अब विचार है सातवा, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, बारहवां तो छप मध्यम शतक अध्याय, इनमें प्राय बहुत लिख दिया है, कोई बाकी हो रहा नया है। पहले विषादक संजय में भी कुछ नई बातें आई है, और नई बातें मैंने लिखने का प्रयास ही क्यों करे, ठीक है तो बहुत ही गीता पर नहीं लिखेगा तो कुछ कुछ नई बात लिखेगा, ठीक है ना, नयापन होगा तभी दूसरी टीका क्या है। तो आपके यहाँ ऐसी जरूरत आई नहीं है, ऐसी राम निवास जी के सातवा अध्याय देख कर गए, मैं देखता ही नहीं, स्वामी ने लिख दिया पहले, मैंने कहा देखो तो सही, तो आप ज्यादा कर से देखा, देखा तो मेरा ये सात्विक का भाव राजनी नई, इस लोग समझ में आया सातवा अध्याय पढ़ने से, साधु शरीर में पढ़ नहीं आया, बाजरी का दृष्टान दिया, बाजरी में डोका नहीं, डोका में बाजरी नहीं है, संसार परमात्मा नहीं, परमात्मा संसार नहीं है, मैं सातवी राज तो भगवान में नहीं है, भगवान इनमें नहीं है, तो भगवान इनसे अतीत है, और बाजरी के डोके की सत्ता नहीं है, बाजरी है, बाजरी से पैदा होती, बाजरी से पैदा हुआ, बाजरी नहीं मिलेगी है, खेतों में बाजरी को तो गाय खाएगी, मारे बाजरी खाएगी, दोनों एक नहीं खाया गाय ने, घास है, घास है वो घास है, जानकार कहते तुम्हारे तो बाजरी अच्छी है, तुम्हारे खेत में बाजरी भरी है, एक दड़ा ही नहीं है, एक दड़ा ही नहीं बाजरी का, तो खेत भरा है बाजरी से, इसलिए संसार है नहीं, कहां परमात्मा है ही नहीं, अरे परमात्मा ही है, परमात्मा भरा है संसार में, तो परमात्मा ही तो है, और घास दिखे वो घास है, विश्व दिखे पशु पुष दिखे वासुदेव स्वरूप में गुरु का दृष्टान दिया है, आम का बगीचा ऐसा आम है, इसमें आम ही आम खड़े हैं, और एक आम नहीं है, एक ही सब वृक्ष खड़े हैं, ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है, कहाँ परमात्मा है, संसद दर्शन ये था, और परमात्मा से उत्पन्न हुए, परमात्मा में स्थित रहे, परमात्मा से उत्पन्न पालन हुआ, परमात्मा लीन है, बाजरी के दाने को बाजरी मान लिया, उससे उत्पन्न होने वाला घास और उसको डोका उसको बाजरी नहीं माना, ऐसे हमने परमात्मा को एक अलग सा मान लिया, संसार संसार समन्वित परमात्मा, इस बात को हमने नहीं माना, ऐसे रामदास खुश हुए, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ जाए बात, गोविंद गोपाल की जय हो।